dia de l'evolució. Que venim dels micos. Quina aberració. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estrafolària aquesta teoria, responden uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un nas que es perdera, no ens diem refotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Patata, patata, patata, patatera, patata, patata. I és que la patata sempre ha sigut hay un asunto molt pelut. Patata, patata, patata, patatera, patata, patata. Que ja Adam i Eva va ser una enredada, que no era una poma, que era una patata. Patata, patata, patata, patatera, patata, patata. Pren una patata i així cara a cara mira-la amb tendresa i digue-li mare, que cada vegada que fem estofat no ens en donem compte de l'assassinat. I és que la patata és el nostre sostén, la fècula es veu que és un gran aliment. Per això quan et moris et dirà el mossèn: in fecula feculorum. Amen. I és evident que l'home ve de la patata.